Jest wtorek, 30 kwietnia, od i 16. Czas na serwis trójki, Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Majówka, czas start. Policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu. Na kontach emerytów i rencistów trafiają trzynastki, te 888 zł tak zwanego jarkowego. Z Wilna do Londynu polskie linie lotnicze LOT uruchamiają nowe połączenie. Część z nas na majówkę wyjechała w piątek, część wyjedzie dziś. Policja apeluje, by zachować się szczególną ostrożność na drogach, bo przyczyny wypadków są od lat te same. Brawura, alkohol i nadmierna prędkość, mówi podinspektor Grzegorz Olejniczek. Warto stosować się do znaków, do sygnałów drogowych, zaplanować sobie wcześniej podróż, nie przeliczać swoich sił, gdy czujemy się zmęczeni, po prostu na chwilę zjechać gdzieś na bok drogi. Policja ma coraz te lepsze urządzenia do wykrywania stanów nietrzeźwości, czy też środków podobnie działających do alkoholu, czyli narkotesterów. Praktycznie każdy patrol już jest wyposażony w tego typu urządzenia. Ważne, by w czasie dłuższej podróży robić przerwy. Najtrudniejszy do pokonania jest ostatni kilkudziesięciokilometrowy odcinek drogi. Na konta emerytów i rencistów trafiają trzynastki do 888 zł tak zwanego jarkowego. Wsparcie skromne, ja to przyznaję, ale takie są dzisiaj możliwości, ale sądzę, że ważne. To jest wsparcie, które jednocześnie jest początkiem programu podnoszenia emerytur w Polsce wraz ze zwiększeniem się możliwości państwa. Mówił lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który w Krakowie spotkał się z seniorami. W serwisie trójki za granicą. MSZ Ukrainy zażądało od Rosji, by wstrzymała przyznawanie swojego obywatelstwa mieszkańcom Donbasu i zwróciła się do wspólnoty międzynarodowej, by nie uznawała rosyjskich dokumentów okazywanych przez osoby z tego ukraińskiego regionu. W zeszłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uproszczonym trybie uzyskiwania obywatelstwa Rosji przez mieszkańców tzw. republik ludowych, określając ten krok jako kwestię humanitarną. W późniejszych wypowiedziach Putin powołał się na to, że obywatelom Ukrainy swoje dokumenty wydawały dotąd inne państwa, Węgry, Rumunia i Polska. Polska nie przyznaje jednak obywatelstwa osobom o polskim pochodzeniu, a wydaje kartę Polaka, która upoważnia do pewnych przywilejów w naszym kraju. Polskie linie lotnicze LOT uruchamiają nowe połączenie z Wilna do Londynu. Ma ono przyciągnąć na Litwę zarówno nowych inwestorów, jak i turystów. Nasz narodowy przewoźnik przetarg na obsługę lotów na lotnisko London City wygrał jeszcze jesienią. Oficjalna prezentacja połączenia odbyła się na wileńskim lotnisku z udziałem przedstawicieli władz Litwy. Kamil Zalewski. Jak powiedział dziennikarzom, litewski minister gospodarki i innowacji Virginijus Sinkevičius, połączenie ma być jednym z priorytetowych, ponieważ uwzględnia potrzeby przedsiębiorców i inwestorów, szczególnie w kontekście planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jego zdaniem połączenie ułatwi przenoszenie spółek z Londynu na Litwę. Rzecznik prasowy polskich linii lotniczych LOT Adrian Kubicki zaznacza, że Litwa jest dla spółki ważnym rynkiem. Z perspektywy naszego narodowego przewoźnika to bardzo duża inwestycja. My zbazujemy tutaj jeden zupełnie nowy, odebrany niedawno w fabryce samolot Embraer 190. Żeby móc obsługiwać połączenie do Londynu City, potrzebny jest samolot, który jest specjalnie zbudowany z możliwością latania na to lotnisko. Mówi Adrian Kubicki. Koszt jednego samolotu to $100 milionów. Przedstawiciel LOT-u nie ma wątpliwości, że nowe połączenie okaże się sukcesem, gdyż do tej pory pasażerowie z Wilna nie mieli żadnego tego typu połączenia. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. W serwisie trójki jeszcze zaproszenie na wieczorny koncert. O 19.30 wielkie widowisko. Gramy dla Europy na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Rozpocznie muzyczne świętowanie 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W programie kulturalnych wydarzeń wokół tej rocznicy Narodowe Centrum Kultury zaplanowało także m.in. piknik w Łazienkach Królewskich, koncert Symfonia Europejska w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, wystawę Ojcowie Założyciele Unii Europejskiej, mówi dyrektor Rafał Wiśniewski. Widowiska, konkursy, spotkania plenerowe, również piknik rodzinny w Łazienkach Królewskich. Więc mamy coś dla każdego. Taka jest idea Unii Europejskiej, która jest projektem otwartym i rzeczywiście tak staraliśmy się to zaprojektować. Z 30 na 1 maja mamy koncert, który jest na błoniach PGE Narodowe. Tam zaprosiliśmy wybitnych polskich artystów i muzyka jest pop, rock, ale również znajdą się elementy hip-hopu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas koncertu Gramy dla Europy wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Sylwia Grzeszczak, Enej, Golec Orkiestra, Daria Zawiałów, Muniek Staszczyk, Organek, Cortez, Laucze, Lemon, Bowska, Ira i Atom String Quartet. Polskie Radio jest patronem medialnych obchodów. Na antenach będą transmitowane i retransmitowane koncerty. Będzie można także usłyszeć relacje z różnych wydarzeń poświęconych rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Retransmisja fragmentów koncertu Gramy dla Europy w Jedynce 1 maja. Tuż po godzinie 20. Skrót informacji w trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i w centrum pogodnie i ciepło, poza tym więcej chmur i deszczu. W Karpatach możliwe burze, a w Tatrach będzie padał śnieg. Taka majówka. W nocy też pogodnie, w Bieszczadach popada deszcz, znowu w Tatrach śnieg, a na południu kraju uważajmy na mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. W nocy od 3 do 9 stopni. Jutro pogodnie, przelotny deszcz na południu, w Tatrach śnieg, no już nawet nie przelotny. Lokalnie w południowo-wschodniej części kraju możliwe także burze. Jutro od 13 stopni nad morzem, 17 w centrum, do 19 w Wielkopolsce, na Kujawach, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert dostać jeszcze jakiś ekstra rabat? Barbara, co ja nie dałbym rady. Patrz, kupuję i dostaję, o, nawet 2500 dostaję. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego kup teraz co najmniej 2 urządzenia RTV lub AGD w promocji, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Majówka, czas zacząć. Bardzo proszę. Zapraszamy do Trójki. Uśmiechnęliśmy się tutaj w gronie redakcyjnym. Nie ma to jak majówka w pracy. Tak czy nie? No tak. Dziś ostatni dzień składania zeznań podatkowych. Za chwilę w studiu nasz gość, który będzie odpowiadał na Państwa pytania. Już teraz zapraszam do korespondencji w tej sprawie. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. A skoro o pieniądzach mowa, to ciekawa sprawa. Jak dyrektorzy szkół próbują zrekompensować straty finansowe strajkujących nauczycieli? 30 maja tego roku będzie na sesji dyskusja na ten temat i zapadną decyzje, w jaki sposób dyrektorzy szkół będą mogli prawnie tym dysponować. Ja uważam, że te pieniądze powinny wrócić, bo my zasługujemy na te pieniądze, nauczyciele, poprzez swoją pracę codzienną. Wsłuchamy się w głos dyrektorów, jak przed chwilą, i nauczycieli. Od spraw przyziemnych spróbujemy się także oderwać polskim Hyperloopem. To, co my oferujemy też jako jedyna firma na świecie, to jest możliwość poruszania się po tym samym torze, zarówno pociągów konwencjonalnych, tradycyjnych na kołach, jak i tych pociągów na poduszce magnetycznej. A więc to nie tylko science fiction, to będzie zarazem połączenie teraźniejszości i krok w przyszłość. Będziemy także podążać śladami historii, a dokładnie drogami dawnej Rzeczpospolitej. Wielki gościniec litewski, można powiedzieć, że jest obecnie zjawiskiem kulturowym i społecznym. Jest to taka zaginiona autostrada zaginionego świata dawnej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Ważny dzień dziś w historii. Historia dzieje się na naszych oczach. Będziemy także w Japonii. Konnichiwa mochi. Tenno toshite no tsutome o uerukoto ni narimashita. Dzisiaj był niezwykły i bardzo historycznie ważny dzień w dziejach Japonii. Po raz pierwszy od ponad 200 lat cesarz abdykował. O abdykacji japońskiego cesarza Akihito powiemy za pół godziny. Pojutrze dzień flagi, jutro sklepy zamknięte, no to my dziś staniemy w kolejce po biało-czerwoną. Pierwsze miejsce narodowe. W tej chwili biało-czerwony to jest podstawowy zestaw barw. Drugie miejsce kościelne. Trzecie Unia i miejskie. Trochę brzmi jak swoista lista przebojów, flagowa lista przebojów. Będziemy mieli dla Państwa najświeższe informacje dotyczące tego, co dzieje się w pogodzie i na drogach podczas rozpoczynającej się majówki. W pulsie trójki między euroentuzjazmem a euronegacją. Rozmowa Beaty Michniewicz z gośćmi Kwadrans przed 18:00. A my zabierzemy Państwa także na hipsterską majówkę. Młodzi ludzie kupują, bo widzę, że dookoła jest sporo osób z małymi dziećmi. Ogródki działkowe wracają do łask. Majówka na działce. Przed 19:00 reportaż. Jest to całe miasteczko. Wygląda w ten sposób, że ludzie zazwyczaj przyjeżdżają specjalnymi samochodami przystosowanymi do właśnie jeżdżenia z psami i bardzo dużo wycie psów. A więc hałas jest potężny. Taka ilość psów, około 1000-2000 psów w jednym miejscu, no to jeden drugiego przykrzykuje. Przed 19:00 w reportażu spotkanie z mistrzynią świata w skijoringu. Będą zaproszenia na koncert. Ach, znów się wykopytnąłem, tak jak wczoraj, na koncerty. Będą płyty tygodnia, za chwilę piosenka dnia. Anna Gwozdowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Zapraszamy do reklamy.

Zapraszamy do Trójki. Już wczoraj przepraszałem Państwa, że tak przy majówce, ale jednak dziś ostatni dzień na rozliczenie podatku PIT za ubiegły rok. W naszym studiu pani Renata Tomasiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów. Dzień dobry. Dzień dobry. Brzmi groźnie, Departament Zarządzania Strategicznego, ale oswoimy także i ten termin łącznie z PIT-em 37 i 38. Pierwsze najważniejsze pytanie, patrząc na stronę internetową Ministerstwa Finansów, patrząc na zegar, zostało na złożenie PIT za rok 2018 7 godzin 45 minut 22 sekundy. Ważne pytanie, czy nie jest za późno? Nie jest za późno, każdy ma szansę jeszcze złożyć zeznanie podatkowe, wykorzystując nową usługę Ministerstwa Finansów Twój e-PIT, system e-deklaracje, bądź jeżeli jest bardzo przyzwyczajony do wersji papierowej, to ją wypełnić, nadać w placówce pocztowej. Jeszcze da radę zdążyć. Oczywiście. Liczy tak. się data stempla pocztowego. Tak, data stempla pocztowego 30 kwietnia. To musi być dziś. No a urzędy pocztowe, jak wiemy, nie są czynne do późna. Tak samo urzędy, które będą przyjmowały PIT-y, na przykład w Warszawie zamknięte zostało o 15.30. O 16.00 część urzędów, w zależności od urzędu, tak jak i w całym kraju, część pracowała do godziny 16.00. Mhm. A zacznijmy od początku. Ktoś, kto nas słucha, wyjechał na majówkę, no z centralnej Polski na przykład w góry i sobie pomyślał, nie złożyłem. I co teraz, żeby zrobić krok po kroku, złożyć PIT za ubiegły rok? No, słyszymy, że nie jest za późno. 7 godzin 44 minuty 21 sekund. Taka osoba, jeżeli uzyskiwała dochody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, bądź miała kapitały, przychody z tytułów kapitałów pieniężnych, czyli rozliczająca się na formularzu PIT-37, PIT-38, może skorzystać z przygotowanego zeznania przez Krajową Administrację Skarbową. Takie zeznania zostały przygotowane i są udostępniane od 15 lutego na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów na stronie www.podatki.gov.pl. Tam trzeba się do tej usługi zalogować. Trzeba posiadać kwotę przychodu z zeznania za rok 2017, jedną z kwot przychodu z informacji od płatnika za 2018 rok i po uwierzytelnieniu zautoryzować się jeszcze kwotą nadpłaty bądź podatku do zapłaty z zeznania podatkowego za 2017 rok, bądź też wykorzystać profil zaufany. Więc jeżeli taka osoba jest na majówce, a nie ma zeznania za rok ubiegły, to może wykorzystać profil zaufany do uwierzytelnienia się. Zeznanie zostało przygotowane w oparciu o dane, które otrzymaliśmy od płatników, jak również została wprowadzona ulga prorodzinna z zeznania podatkowego za rok 2017 i numer KRS organizacji pożytku publicznego, której w roku 2017 przekazaliśmy 1% podatku, pod warunkiem, że ta organizacja jest nadal upoważniona do otrzymania 1% podatku. Inne ulgi, jeżeli mamy i odliczenia, możemy wprowadzić, musimy samodzielnie. My jako administracja tych danych nie posiadamy, więc ich to nie wypełniamy. To dotyczy także ulgi prorodzinnej? Ulga prorodzinna jest dla dzieci, które urodziły się do 2017 roku i wprowadzona. Natomiast dla dzieci nowonarodzonych, czyli tych, które urodziły się w roku 2018, tą ulgę trzeba w tym roku dopisać sobie samodzielnie. W przyszłym roku już ona będzie też automatycznie zasysana informacja z rejestru PESEL. W tym roku dopisujemy ją samodzielnie. Jeżeli nie mamy profilu zaufanego, nie mamy zeznania za rok ubiegły, to takie zeznanie, które przygotowaliśmy wraz z upływem dnia dzisiejszego, zaakceptuje się automatycznie, co dla takiego podatnika, który jest na majówce, oznacza, że to zeznanie zostało złożone. Natomiast gdyby podatnik miał jednak ulgi, z których chciałby skorzystać, a teraz ze sobą nie ma tych informacji, bądź chciałby zmienić organizację pożytku publicznego, to po powrocie z majówki, może będąc w domu, zalogować się do usługi i skorzystać i złożyć korektę, również przy jej pomocy i wtedy dodać sobie te dodatkowe ulgi, wprowadzić zmiany w takim zeznaniu, jak również zweryfikować takie zeznanie, które było dla niego przygotowane i zostało złożone. Też jeżeli ono się akceptuje automatycznie, a podatnik nie ma żadnych ulg i odliczeń i nie wie, co z takiego zeznania, jaki jest wynik tego zeznania. Czy jest nadpłata, czy jest podatek do dopłaty. Bo tego nie widać od razu, prawda? Widać w usłudze, tylko musimy się do niej uwierzytelnić. Uwierzytelnić, ale jeżeli się nie uwierzytelni, to w przypadku nadpłaty maksymalnie w terminie 45 dni taki podatnik tą nadpłatę z urzędu otrzyma. Natomiast jeżeli z tego zeznania wynikałby podatek do zapłaty, to w miesiącu maju urzędy skarbowe będą informowały pisemnie podatników o kwocie podatku do zapłaty wynikającej z takiego zeznania automatycznie zaakceptowanego i od otrzymania takiej informacji podatnik ma 7 dni na wpłatę podatku za okres od 1 maja do upływu tego 7-dniowego terminu od dnia otrzymania informacji. Podatnikowi nie są naliczane żadne odsetki. Szczęśliwi ci, którzy już otrzymali tę kwotę ze zwrotu nadpłaconego podatku. Wiele rzeczy, takich ułatwień dla podatników, jak słyszę, dzieje się niejako w związku z tym, że automatycznie jest to, tak jak pani powiedziała, zasysane z systemu z roku ubiegłego, ale trochę inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o osoby, które składają roczne zeznanie po raz pierwszy. Tak, jak najbardziej. Osoba, która rozlicza się po raz pierwszy, ma możliwość uwierzytelnienia się do usługi tylko i wyłącznie profilem zaufanym, więc tutaj musi go posiadać. Jednocześnie, jeżeli ma ulgę na dziecko, musi ją samodzielnie dodać. Jeżeli chce przekazać 1% organizacji pożytku publicznego, również musi sama wprowadzić tą organizację. To zeznanie, które jest przygotowane w oparciu tylko i wyłącznie o dane, które przekazane zostały przez płatników. I tu rzeczywiście ta osoba musi pododawać sobie te ulgi. Natomiast jeżeli jest na tej majówce i nie ma możliwości złożyć tak zeznania samodzielnie albo ich dopisać danych, nie ma ze sobą komputera, to również po majówce może się zalogować i złożyć korektę. Świat się na tym nie kończy, nie zawali. Chociaż tak. Czasu zostało coraz mniej. Musimy pamiętać tylko, że w przypadku organizacji pożytku publicznego, jeżeli jej teraz nie uwzględnimy w zeznaniu albo będziemy chcieli ją zmienić, to na zmianę tej organizacji numeru mamy tylko miesiąc. Takiej zmiany możemy dokonać tylko w miesiącu do końca maja, tak? Bardzo dziękuję za te informacje na teraz. 7 godzin 41 minut i sekunda została do złożenia PIT za rok 2018, chociaż bardzo wiele osób, już to podkreślaliśmy, złożyło przez internet. Gdyby państwo mieli ochotę i pytania do naszego gościa, numer telefonu 2273, pani Renata Domasiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów, będzie dyżurowała przy naszym telefonie i za niespełna godzinę usłyszymy się ponownie, by odpowiedzieć, przedstawić niektóre państwa pytania, szczególnie odpowiedzieć na te, co bardziej trudne. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia po 17. Znów, choć nie ten sam sens, imiona też nie. Lecz nie mogę winić jego ani jej. To jednak był błąd i dobrze to wiem. Nie pomogło dodatkowo, czuję, że nadciąga ten dzień, gdy wszystko zmieni się. Bałagan tu zostanie, a w nim ja. Nawet mnie nie znasz, ale obiecaj, poświęcisz jedną chwilę albo dwie. Kiedy obejmiesz, poczuję siłę. Tak trudno będzie się pożegnać z życiem tym. Nieszczęścia lubią być parami dobierane, tak to jest. Nie idź nigdzie, to nie czas. Naprawdę to zły znak. Minie kilka dni, może tak przestanie trwać. Nadzieję jednak mam odzyskać błogi stan. Do wielu łez niewiele trzeba mi, ale to nie mój cel, żeby się ofiarą stać. Posłałam już, więc teraz idę spać. Nawet mnie nie znasz, ale obiecaj, poświęcisz jedną chwilę albo dwie. Kiedy obejmiesz, poczuję siłę. Tak trudno będzie się pożegnać. Nawet mnie nie znasz. 24 minuty po godzinie 16 przy naszym telefonie ekspert 2 2 7 3 w sprawach podatkowych, zeznań, rozliczeń podatku PIT za ubiegły rok. Polecamy Państwu kontakt między innymi telefoniczny. A my zmieniamy temat, bo 300 km na godzinę i kilka centymetrów nad ziemią, tak za jakiś czas mogą wyglądać podróże pociągami w Polsce. Warszawscy i wrocławscy inżynierowie, którzy kilka lat temu wystartowali w konkursie Elona Muska na budowę super szybkiej kolei magnetycznej, chcą wprowadzić swój wynalazek na polskie tory. I to dosłownie. Nowa technologia zapewniałaby szybką podróż bez konieczności budowy super nowoczesnych tras kolejowych, wyjaśnia Przemysław Pączek, prezes Hyper Poland. Budowa nowych linii komunikacyjnych to są ogromne bariery kapitałowe, regulacyjne, więc my wykorzystujemy istniejącą infrastrukturę i etapowo możemy ją doprowadzić do standardu Hyperloopa. Kto pierwszy wpadł na pomysł, żeby taka kolej szybka w Polsce powstała? No i dlaczego jej jeszcze nie ma? O szybkiej kolei w Polsce myśli się już od kilkudziesięciu lat. Jakub Madrias z miesięcznika Rynek Kolejowy. Jeśli chodzi o linię szybkiej kolei w Polsce, zostało wykonane już studium wykonalności. Dotyczy ono szybkiej kolei Warszawy. Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław. No i według tego studium jest to inwestycja, która powinna się zwrócić. Infrastruktura jest taka, jaka jest. Co trzeba u nas zmienić? Do istniejących torów kolejowych dokładamy dodatkowe elementy. To jest silnik liniowy i tor magnetyczny. I one są domontowywane do istniejących podkładów. To oczywiście nie mogą być podkłady drewniane, tylko betonowe. Na świecie funkcjonują już systemy szybkiej kolei, nie magnetycznej, tylko z kołami i szyną, z prędkościami powyżej 300 km na godzinę. Nawet w Europie są takie pociągi. Natomiast jest też komercyjnie wykorzystywana linia na lotnisko w Azji, gdzie pociągi magnetyczne kursują, jeśli dobrze pamiętam, z prędkością 500 km na godzinę. Nie znam przypadku, żeby była ta sama infrastruktura dla kolei tradycyjnej i magnetycznej. To są wszędzie na świecie odrębne systemy. To, co my oferujemy też jako jedyna firma na świecie, to jest możliwość poruszania się po tym samym torze zarówno pociągów konwencjonalnych, tradycyjnych na kołach, jak i tych pociągów na podyszce magnetycznej. I później w drugiej generacji można ten system przekształcić w system próżniowy. Nad super szybkim pociągiem pracują też Polacy z firmy Euroloop. Jak mówi nadzorujący projekt Marek Gut-Mostowy, tutaj w grę wchodzi zupełnie inny napęd. Rozwiązanie, z którego myśmy korzystali, bazowało na takim silniku, który jest opatentowany. To jest silnik lewitacyjny, po prostu się nazywa. To jest wirująca siatka halbacha z magnesami. I to jest rozwiązanie, które można kupić na rynku, jest dostarczane ono przez jedną z firm. Myśmy je przetestowali i wiemy, że dla naszych niejako celów ono nie będzie właściwe i dlatego skupiamy się na innych rozwiązaniach. No jakie są szanse, że ta technologia jednak w Polsce zostanie jako polski pomysł? Jedno to jest faktycznie wymyślenie czegoś, a drugie to jest skomercjalizowanie. Gdzie to będzie skomercjalizowane najpierw, to tak naprawdę ciężko powiedzieć, no bo ta firma kolejowa, która się zdecyduje najpierw na pilotaż, to po prostu tam to będzie i tutaj ciężko nam w tej chwili powiedzieć, czy to akurat będzie Polska, czy nie. Natomiast no bardzo by nam zależało na tym, żebyśmy nie musieli przenosić tej działalności gdzieś za granicę. Wszystko jest kwestią pieniędzy. Będzie to bardzo trudne, bo modernizacje istniejących linii kolejowych trwają bardzo długo. Przede wszystkim, żeby zacząć budować linie, muszą być przeznaczone na te środki, musi zostać przyjęty plan finansowy. Jeśli będzie przyjęty taki plan, to można by z dużą pewnością stwierdzić, że nowe linie kolejowe powstaną. To, czy będzie po nich jeździł polski tabor, to jest zupełnie inna sprawa. A o to, czy i kiedy taka super szybka kolej mogłaby powstać w Polsce, pytał Mariusz Krzemiński. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up.

Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji? Płać z Visa w sklepach Żabka i Fresh Market. Rejestruj transakcje na visa.pl i weź udział w loterii. Dzięki Visa do wygrania 5 dwuosobowych dwudniowych pakietów wyjazdowych do Lyonu na finał Mistrzostw Świata Kobiet FIFA oraz tysiące innych nagród. Dodatkowo płacąc z Visa można odebrać kupon na napój lub loda za złotówkę. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Regulamin promocji na żabka.pl. Visa. Oficjalny partner FIFA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut 17, albo inaczej 7 godzin i 28 minut zostało do złożenia PIT-u za rok ubiegły. Ostatni dzień składania zeznań podatkowych. Nasz ekspert przy telefonie. 2 dwójki i 7 trójek. Polecamy Państwu serdecznie. A za chwilę o tym, jak dyrektorzy szkół próbują zrekompensować straty finansowe strajkujących nauczycieli. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, bardzo się cieszę, że Państwo korzystają z dyżuru naszego eksperta. Ostatni dzień na rozliczanie podatku PIT. Krótko mówiąc, Polak potrafi. Co prawda mamy czas, 4 miesiące na to, możemy to robić od 1 stycznia do dzisiaj, ale no tak jak my tak wiemy Polacy, tak na ostatni moment, do ostatniej chwili czekamy, nawet w piłce nożnej czekamy do tej ostatniej minuty, żeby wyrównać. Ale można wypełnić tego PIT-a albo na stronie internetowej właśnie ministerstwa, albo wysłać PIT-a i we wszystkie rubryki można wpisać zero. I wysyłamy takiego zerowego PIT-a, a później na spokojnie w maju sobie robimy korektę. I według prawa jesteśmy rozliczeni na dzień 31 kwietnia kwotą zerową, a później robimy korektę. Nigdy tego nie praktykowałem, ale z tego czasu miałem dużo wspólnego z Urzędem Skarbowym i wiem od dziewczyn, że takie PIT-y przychodziły do Urzędu Skarbowego, a później ludzie przyjeżdżali i robili korekty i za to nie dostaje się mandatu. Taka ciekawostka. Wszystko ładnie, pięknie, tylko kwiecień nie ma 31 dni. No ale dobrze, wiemy, że Polak potrafi. Ekspert przy naszym telefonie. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do kontaktu telefonicznego. Pani Renata Domasiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów. Między innymi o tym, że dziś ostatni dzień składania zeznań podatkowych. Gdyby Państwo mieli pytania, bardzo serdecznie zachęcamy. Za 21 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. W czasie, gdy w Warszawie odbyła się dziś druga tura rozmów w ramach Okrągłego Stołu Edukacyjnego, wielu nauczycieli zastanawiało się nad jedną sprawą. Czy za czas strajku przysługuje im jakaś forma rekompensaty? Według Ministerstwa Edukacji Narodowej w żadnym wypadku. Z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że decyzja w tej sprawie leży po stronie samorządów. Jednak w świetle prawa wątpliwości już brak. Nauczyciele nie mogą domagać się pieniędzy za niemal 2 tygodnie protestu. Mówi adwokat dr Artur Rycak, partner zarządzający w Rycak, Kancelaria Prawa Pracy. Należy się wynagrodzenie pracownikom tylko za pracę wykonywaną, czyli za pracę niewykonywaną. Wynagrodzenie się według kodeksu pracy nie należy. Za czas strajku wynagrodzenie się nie należy. Co z rekompensatami dla nauczycieli? To zależy od samorządu, od dobrej woli samorządu. Magdalena Kaszulanis, rzecznik prasowy ZNP. Samorząd decyduje, czy skierować budżet taki sam jak dotychczas na wynagrodzenia. Jest taka możliwość prawna. Samorząd może podjąć taką decyzję i przeznaczyć na wynagrodzenie taką samą pulę pieniędzy jak dotychczas. Wówczas te pieniądze rozdysponuje dyrektor szkoły. Ale czy dyrektorzy mogliby na przykład jakoś poszukiwać innych rozwiązań? Tak, jeżeli chodzi o różne dodatki, które są do pensji nauczyciela zasadniczej, to są poważne wątpliwości, żeby takimi dodatkami można było to zrekompensować, dlatego że one też się należą za czas pracy. Można by się pokusić o wypłacanie nagród pracownikom. Nagradzanie jest zawsze kwestią indywidualną, czyli dyrektor się musi zastanowić, czy są podstawy do nagradzania danego konkretnego nauczyciela i to znowu rodzi pewien problem taki, że osoby, które nie strajkowały, mogą poczuć się dyskryminowane, dlaczego ich się nie nagradza. Załóżmy, że miały podobny wkład pracy, wysiłek, swoją innowacyjność, zaangażowanie w różne projekty, w pracę z uczniami. No i teraz, gdyby nagradzać tylko część nauczycieli, tylko dlatego, że strajkowali, to może budzić poważne wątpliwości, czy to nie jest dyskryminujące. Dyrektor czeka na decyzję. Barbara Rosz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 260 w Warszawie. 30 maja tego roku będzie na sesji dyskusja na ten temat i zapadną decyzje, w jaki sposób dyrektorzy szkół będą mogli prawnie tym dysponować. Ja uważam, że te pieniądze powinny wrócić, bo my zasługujemy na te pieniądze, nauczyciele, poprzez swoją pracę codzienną. My wszystkie pieniądze, które są w budżetach szkół przewidziane na wynagrodzenia, zostawiamy w budżetach tych szkół. Katarzyna Pienkowska z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Oznacza to, że na najbliższej sesji Rady Miasta będziemy zmieniać regulamin wynagrodzenia nauczycieli. Mówimy tutaj o dodatkach motywacyjnych, tak aby dyrektor każdego przedszkola i szkoły mógł przeznaczyć więcej środków na dodatki dla nauczycieli. To jest decyzja dyrektora placówki, komu i za co przyzna wyższy dodatek motywacyjny. Nauczyciele, którzy strajkowali, na pewno jutro zajrzą na swoje konto. Ta pensja będzie uszczuplona. Czy jest szansa na to, że te pieniądze do nich powrócą? Nauczyciele mogą korzystać również z takich funduszy uzupełniających. Mamy społeczny fundusz. Z tego mogą skorzystać osoby, które za czas strajku mają potrącone wynagrodzenie. Osoby szczególnie trudnej sytuacji materialnej, nauczycielskie, małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci. Co najważniejsze, jest to fundusz skierowany do osób nie będących członkami związku zawodowego. Ciekaw jestem, co państwo na to. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS. Osoba, przypomnę, zd3@polskieradio.pl, 2273, SMS 71335. A tematem wynagrodzeń dla nauczycieli zajęła się Monika Suszek. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Yeah. za kwadrans 17 i państwo wyjeżdżają na majówkę. Teraz właśnie w wielu miejscach duży ruch na drogach. Prosimy uważać na przykład na 11 na odcinku Poznań-Oborniki. Utrudnienie, wprowadzono ruch wahadłowy po wypadku. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Krajowa 11 Poznań-Oborniki. Podobnie na drodze numer 74 to województwo świętokrzyskie, odcinek Kielce-Opatów w miejscowości Łagów. Doszło do wypadku, auto wjechało do rowu. To utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Wprowadzono ruch wahadłowy. Droga numer 74, odcinek Kielce-Opatów. Jeszcze ważna informacja z ostatniej chwili z autostrady A2, odcinek Warszawa-Łódź między węzłami Pruszków a Grodzisk Mazowiecki. Na 446 kilometrze doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych i samochodu typu bus. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania. To utrudnienie może potrwać jeszcze ponad 2 godziny. A2, Łódź-Warszawa między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki. Jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg, między innymi dla tych z państwa wyjeżdżających na majówkę, będziemy mieli na bieżąco, także po godzinie 18. Teraz za 13,5 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. To pierwsza abdykacja japońskiego cesarza od ponad 200 lat. 126. cesarz w historii Japonii, Akihito, w swoim ostatnim przemówieniu podziękował Japończykom za wsparcie, jakiego udzielali mu w czasie ponad 30-letniego panowania. Mimo deszczu tłumy ludzi zgromadziły się dziś przed Pałacem Cesarskim. Japończycy byli wzruszeni, mówi Renata Wódkowska z Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii w Polsce. Dzisiaj był niezwykły i bardzo historycznie ważny dzień w dziejach Japonii. Po raz pierwszy od ponad 200 lat cesarz abdykował. W trakcie tej ceremonii najpierw premier Japonii Shinzo Abe odczytał krótki tekst w imieniu narodu, następnie cesarz skierował swoje ostatnie słowa jako cesarz i formalnie ustąpił stronę. Konnichiwa omochi, tennō toshite no tsutome o oeru koto ni narimashita. Good for him. He's very old. Dobrze dla niego i dla jego zdrowia. Jest już naprawdę bardzo stary. Zrobił już naprawdę dużo. Myślę, że powinien zrezygnować już 10 lat temu. Japończycy ze wzruszeniem przyjęli decyzję cesarza, ale też bardzo wiele osób zgromadziło się dzisiaj pod Pałacem Cesarskim. Nie tylko z Tokio, ale i z odleglejszych terenów Japonii. Taką sensację w mediach wywołała wizyta cesarza właśnie, która była niezapowiedziana. On pewnego dnia wyszedł na 10-15 minut do ogrodu i to podobno był taki news na całym świecie. Ale to się zdarza nawet jak cesarz gdzieś spędza, na przykład noc w jakimś hotelu. Zachary Popiołek z polskiej ambasady w Tokio. Wszystkie osoby, które w tym hotelu też spędzają czas i jest takim właśnie wydarzeniem, że on przechodzi niezapowiedziany. No, nigdy nie jest to zapowiedziane. W tamtym roku właśnie to jak przechodził na dworcu Tokio też nie było zapowiedziane, ale wszyscy się zgromadzili, bo wiadomo, ochrona już wcześniej utorowała jak gdyby mu tutaj drogę do tego wyjścia. Cesarzowa Michiko jest pierwszą osobą, którą cesarz poślubił osobę spoza rodziny cesarskiej, a więc córka bogatego kupca. Ona też była wysoko w tej elicie japońskiej, natomiast nie należała do rodziny cesarskiej. Cesarz Akihito cieszył się dużą sympatią, tak samo zresztą jak i cesarzowa Masako, także byli otoczeni ogromną miłością i sympatią Japończyków. Faktycznie tradycyjnie wierzono, że cesarze są potomkami bogów, natomiast już poprzedni cesarz Hirohito został po wojnie niejako sprowadzony na ziemię. Po tym jak przegraliśmy II wojnę światową, cesarz Hirohito przyznał publicznie, że jest tylko człowiekiem, a nie bogiem. Po klęsce Japonii w II wojnie światowej Hirohito po raz pierwszy przemawia przez radio. Japończycy również po raz pierwszy słyszą głos cesarza. To jest taki punkt kulminacyjny nie tylko w historii chryzantemowego tronu, ale i w całej historii japońskiej. Ta era, która nam się skończyła dzisiaj, to jest era Heisei, natomiast od jutra książę Naruhito przejmie od cesarza Akihito regalia cesarskie i będzie to początek nowej ery, która się nazywać będzie Reiwa. To nazwa, która została zaczerpnięta z tomu poezji Manyoshu. Jest to dzieło sprzed ponad 1200 lat. Nazwa tej ery składa się z dwóch znaków Rei i Wa, przy czym Rei możemy przetłumaczyć jako piękno, Wa jako spokój i harmonia. W C ceremonii transmitowanej na żywo w telewizji wzięło udział około 300 osób, w tym premier Japonii Shinzo Abe, książę Naruhito i jego żona, księżniczka Masako. Przypomnijmy, że cesarz ogłosił plany abdykacji już w 2016 roku. Powodem były obawy, że zaawansowany wiek utrudni mu wykonywanie obowiązków. A tym historycznym wydarzeniem zajęła się Agnieszka Szwajgier. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, oh, girl. Girl, girl. Siedem minut pozostało do godziny 17. Już rozpoczęliśmy majówkę, a niektórzy rozpoczęli kilka dni temu. I ważne pytanie, szczególnie w ubiegłym tygodniu, kiedy to gorące powietrze napłynęło znad Sahary, czy taka pogoda się utrzyma? No i przez weekend się nie utrzymało. Chłodziło się i w wielu miejscach popadało. I najważniejsze pytanie chyba, jakie pojawia się podczas tegorocznej majówki, jaka będzie pogoda? Myślę, że odpowiedź na to pytanie zna pani Katarzyna Ścisłowska, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No właśnie to sakramentalne pytanie. Jaka będzie pogoda na majówkę? Pani zna odpowiedź na to pytanie? Znam, no i myślę, że ta odpowiedź raczej słuchaczy średnio zadowoli. Aha. O ile jeszcze jutro, powiedzmy, pogoda będzie, jeżeli chodzi przynajmniej o temperaturę, dosyć przyjemna, w granicach 15-18 stopni, o tyle niestety od czwartku będzie robiło się coraz chłodniej. Początkowo chłodzi się na północy kraju, potem niestety już w całym kraju będzie, no można powiedzieć, jak na ten czas dość chłodno, miejscami 9-10 stopni, tak maksymalnie może do 12. Kiedyś już rozmawialiśmy z synoptykiem na temat tego, że pod koniec kwietnia i na początku maja śnieg wysoko w górach, myślimy tu o Tatrach, nie jest niczym nadzwyczajnym, ale gdy codziennie w prognozie pogody pojawia się prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej kolejne 15 centymetrów w Tatrach, to może budzić nasz niepokój, szczególnie tych, którzy wybierają się na majówkę w góry. No myślę, że tak, nie będą to zbyt sprzyjające warunki. Na pewno na najbliższe dwa dni to te opady śniegu w górach, znaczy to chodzi o wysokie partie Tatr, jak najbardziej są przewidywane. W najbliższym czasie, jeśli chodzi o tą suszę, to zdaje się, że ten stopień zagrożenia pożarowego zmalał miejscami do pierwszego, drugiego, ale wciąż sucho. To zdaje się w tę stronę myśląc, powinniśmy cieszyć się z kolejnych opadów, nawet przelotnych. No, jeżeli mamy na względzie ten aspekt, to oczywiście tak, no bo niestety dla niektórych majówka szykuje nam się deszczowo. No nie będą to opady, tak jak pan wspomniał, ciągłe czy bardzo intensywne. Będą to opady przelotne, są one praktycznie możliwe każdego dnia majówki w całym kraju. Niezbyt optymistycznie to brzmi, ale powiedzmy, kiedy pogoda się poprawi. Ja wiem, więcej niż do przodu 3 dni nie mamy co prognozować, prawda? Tak, oczywiście. To znaczy, no, my mamy prognozę na tydzień do przodu, czyli do przyszłego wtorku. Więc po majówce, no niestety tutaj z naszych prognoz wynika, że jakaś rewolucja w pogodzie nie nastąpi. Dalej w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Nadal niezbyt ciepło, maksymalnie do 14 stopni. I oby nie było takich gwałtownych zjawisk pogodowych, jak na przykład wczoraj, kiedy to trąba powietrzna przeszła wieczorem nad miejscowością Zieloną Łąka w powiecie pleszewskim. Choć wiemy, że pogoda ostatnio, a myślimy też o ostatnich kilku latach, dynamiczna. Myślimy także o tych gwałtownych zjawiskach, prawda? Porywisty wiatr i intensywne, krótkotrwałe opady deszczu. No tak, burze też są możliwe, tutaj nie wspomniałam o tym, ale myślę, że no może nie będą to tak groźne burze, ale są możliwe jutro na południu kraju, również w czwartek, na południowym wschodzie też w piątek, ale no tutaj z pewnością na razie wynika, że nie będą to jakieś bardzo gwałtowne zjawiska. Czyli pozostaje nam chyba cieszyć się tylko z, jakby nie było, lokalnych, ale jednak przejaśnień. Tak, przejaśnienia na pewno będą się tu i ówdzie zdarzały. Tego się trzymajmy. Pani Katarzyna Ścisłowska, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę pogody, przynajmniej tej, która od nas zależy, czyli pogody dziękuję ducha. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej, a zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Interesujesz się nauką i chcesz zobaczyć ją z bliska? Przyjdź na największą w Europie plenerową imprezę popularyzującą naukę. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Żegnamy reklamę.